الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين دي لسوشو آياتنكي اول الله زجر رتنا زورنا ذكر كي دا پارا دا مشرکان دویم دا دی اللہ دا آخرت حال ذکر کی چی التا با دا دی سحالی درم میدان دا قیامت کی دا دی دا پارا تخویف دا زجر و یا زورنا و رٹنا یا ددی دا بد حال ددی وجم ذکر کی چی اصل شے دا اللہ وحدانیتو اللہ بان ایمان رولو او اگر دین پاتشو دا دیر عظیم نعمتو دی نعمت دیر دنیا بچ کری دا او دا دی نعمت دا وجہ ندیر دنیا تبا شوی دا کل چی انسان دا اللہ پا قدرت کی دا اللہ پا نہ خود قدرت کی او دا اللہ پا دلائلو کی سو چکی دا کتاب تم ضرورت نرازی دا یو حکایت او قصے تم ضرورت نرازی او چکل دا انسان خپل سوچ عقل او فکر اگر شیطان ختم کرے دے کہ دے نو دا بنیانو پا صفت کی دا نور او دا سپمے پا صفت کی دا اور پا صفت کی دا غزه نے بل طرف تاڑو لے دے کدا سوچ دا انسان برابر وے چی تا برا او گورا خطا او گورا زان تا او گورا دے کائناتو تا او گورا آخر دا دے بسوک جوڑا ان کی نہیں دا با بغیر دا سانے ناو دا جوڑا ان کی نا دا ہر سا موجودی یا دا دے جوڑا ان کی با دیری دا اسمان بارا کی برا چا دا خیال او سوچ رانشی چی دے تا او گوری چی دا خو گن خلق جوڑو لینے دنیا کے اوگو رہتا سو گن خلق چیسے جوڑوی ناگا خوار سب جوڑو لیشی پاغیبانی خوار گیا او طاقت او قدرت لری دکا چی اللہ والی داگا طاقت او قدرت وار کردے دے انسان پزمکا بانی گرد یار گیا او پزمکا بانی گرد انسان پا اللہ سبانی نیول کی ہر گیا انسان پا اللہ سبانی نیول کی انسان پا دستر گو بانی لی دکی ہر یو انسان پا دستر گو بانی لی دکی دغه طاقتونا دغه اختیارات خو اللہ دے انسان تا ورکڑی دی چه کم دا دین بالاتر دی ناغه طاقت و قدرت تا اللہ دے اغلی دل کتل ووری دل دا اللہ دی انسان لغون تا سوچ سرا چه دے سوچو کی دے وجن دا سوچ و فکر دا اللہ پا قدرتون کی دام عبادت دے او دا یو نور دے چې دا سوچ او فکر تا وک دی بار کی او منټ دو منټ درې منټ نو دا د انسان دی زړه ته نور وردن کی نو د پزړ کې رانا راشي د ته پته ولګي چې و خالق د کائنات خو بل دے مونږه خودل ته مخبرو کی ګورو مونږه خودل ته پکلو کی او زه بل دے ګورو جنډي په ولاړی دی دا خو زمونږه په شان خلق تیر شوی دی لکه د دنیا خلق مونږه او کاته چې هغه مولیان پکی دی اولیاء پکی دی طالبان پکی دی قسمہ قسم مشران سپینگیری پکی دی ماشومان پکی دی زنانه پکی دی او غمونګه په خپل پکټ کې والی ولته په مخبره کې خاخ د سوچ زایل راشي نو چې د چا سوچ زایل راغې د سیدې او چې د چا سوچ زایل را نغې دې بلې غاړه ته وړې دو نو سوار د زم بیا بدللې اگر کاغه د چاروري اگر کاغه د چاپلاري سبا په قیامت کې برزخ کې بلکې دیدا تپوس کی یہ کم زیلار شی ول تمومنان مسلمانان یقین تپوس کی چپلانه خی بوته یا خونه دراغله بیا غو زمانه مخ کی راغله اغي بوته یو بل زشتا هغه طرف ته تللی دی بس داغه تپوس مکو دا سختی رب العزت مفسرین وی دا شدید وعید دا وعید شدید وعید اللہ ردی خلق دا پارا ذکر کی سیدہ اللہ پا قدرتونو کی او دا غدو کتاب پایاتونو کی اغسط سوچ و فکر و نزغلو سوچ دا غشتا فکر اشتا پر دنیا پا کارونو کی پا دین کی دا اللہ پا توحید کی یا سوچ و یا فکر نا مثال دا شلی کی دلے دے بس غار کی پرترہ کچا سرولو بخری و کنینو او بیا اخروی حال ذکر کی علم تارا آیا تنگورے الالذین کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چیغی جگڑی کئی پایاتو نو دا اللہ کی یجادلون فی آیات اللہ جگڑی کئی پایاتو نو دا اللہ کی دا اللہ تو قدرت نخی دی پد مفسرین وی دو قدریو پا بارکیات نازل شوید زکر دا غی کار داو چھ پا دیکی بے گوتے والی اس اللہ خپل یو سی پس دکر کرد آیات تکنا ید اللہ فوق ایدیهم اللہ وی زما لاس دا غی دا لاس دا پاس دے زما لاس دا غی دا پاس دے کم طرف تا چی مومن مسلمان تا مخ کنو فثم وجه اللہ دغل تا دا اللہ مخ دے ندیب پا ید پوری ان خاتو علاکہ دا اللہ لاس بینو دا اللہ مخ بینو استان دا مطالبہ را قبر کی بدن دا تا پوس کی گی ای پا دغی پسیشو نو دا انسان سی پتون اکاتا و بیا دا اللہ سی پاتو تا اکاتا چی اللہ خمو دا غی سی پتون را دی اور دلو لیدلو ور انسانم اور دلو لیدلو نو پدی پسیشو د انسان دی کارونو ته وکاته چې دا انسان پاسی نو دا خدا الله په خوخه پاسی انسان ودکیږي نو دا الله په خوخه باندې ودکیږي نو قدر یو عقیده وساتلې وی انسان خو لرګې دی بس الله اړه ایراړې نو دا قیده پا که استاد اللہ چی دا بازی کارونه دی زن لپا خپل پیدا کئی اللہ هر سنجی پیدا کردی چی بس هر سی پیدا کردی دا دی پیدا کون که دی پا خپل دی وی دا غیب بارکی قدریه و فرقه دا چی دنیا که پیدا شوی دا پا هر حالو یو روایتیم ذکر کرده دی یا با اغا وقت که دا و یا بنو روایت با یا صحیح و یا با صحیح نی خو مشرکان دی تا کم زمانی نا دا انبیاء و سر دا غی جگڑا دا حق پرستو سره دا غی جگړه او پسکی دا الله په قدرتونو کې سوال لسم صدا کې مولیان رواتن غیم دا الله په آیاتونو کې جگړه کی چې ته وته وای دا آیات وې دا خدا او يهودو په حق کې دي دا قران آیات دا الله کلام هغه کله یو په لاړ یو کله بل په لاړ يهودو کې څه چلو چې دا غی بارکه دا آیات راغی غی و شرک کو نو چې نن پچا کې شرک راشي من تب سو اجدار یہود پا پارا کرے مسلمانان و مومنان و تب چاہوئے چی بھائی دا تسک ہے یو پلے عبادت تے و ختم دے شو روکڑے دے و دیر دے زانو کڑا و بل طرف تا پی خوراک کے و پیسے پی اخ لیو اجرت تارے کاروئے لیے دولی دا دکانداری جوڑا کرے دا قرآن نسو دا خو وی دا خو دا غا یاتون دا علی کتاب پا پارا کرا گلی دی یہود پا پارا کرا گلی دی اگی بار تورات ایتون خرسولو احکام بے پٹولو نو چه غی دا اللہ کلام پتاو آغای حق نخ کارکاو او پا غی بانی دا خلقون دنیا خورا نو تبا ما غسی که نو آغای یهودی جهنمی شنو یه تم یهودی جهنمی شوی تخ پل کتاب پتای او پا دی بانی پیسی اخلی دا سی آیاتونا چیغی که با دا شرک ردو دی بزروی دا خود بودانو پا بارکی دی زدیا یو جا دلو نفی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتونا که دا جگر دا انبیاء سر شورو و دی سر آقا وقیم دا دا خود نیکان بنیادی بزرگان دی اولیاء دی پولی تا اولیاء نمانی دی پلاس که خودر لوی طاقت تی خود نم آقا جگر دا او یا یو جا دلو نفی آیات اللہ دا دا اللہ دلائل و دا اللہ دا قدرت نخی اسمان تاو گورا از مکی تاو گورا و پا دیکن دی لگیا دی وی سنگا چا اللہ کی نو دا سی دین سکولی شی اللہ وی انا یسرفون دا کم طرف تا دی وارو لی شو توحید پاتے شو دین دا اللہ پاتے شو صحیح خبر پاتے شو آخرت اغی سر جوڑی گی جنت اغی سر گٹلی شی دی بلے غاڑے تا وارو لی شو اللذین آغا کسانو کذبو بالکتاب چیغی دروغ جن کو کتاب دا اللہ و بما ارسلنا به رسولنا او ہاں غشی چرا لگلی امونگ پاغی سرخ پل پیغمبران کذبو بالکتاب انبیاء چکم خبر راوڑی و دا اللہ پا کتاب کی سراغلی و کتابون ام دروغ جن کو انبیاء ام دروغ جن انبیاء دا اللہ پیغام راوڑی دی بوتا سائر وی شاعر بے وطوی کاہن بے وطوی دا زان خبری که قصیر جوڑی کلی دی دا پلانی چمیار نا دزدہ کردے دا یہودی نا دزدہ کردے دا وبی ما ارسلنا بیہی رسولنا نا دا اللہ کتاب منی و نا دا پیغمبر صداقت منی فصوف یعلمون اللہ ویزر دا چپو بشی دا وعید دے دا اللہ دا طرف نسخ عذاب دے فصوف یعلمون پتہ بوتاو لگی چی مرگ راشی چامت کی را پاسی اذ الاغلال فی اعناقهم کل بوتا پتاو لگی کل چی اغا توقنا فی اعناقهم ددی پسٹنو کی والسلاسلو زنزیرونا لوی لوی توقنا بیدی مرائتا چولی شوی برا بگوری کتا نشی کتے زکا چی داغی زنزیرونا غٹوال دیر دی لسونو تا بی زنزیرونا او یو بل سرو پا قطار کی برابر شوی یسحبون فی الحمیم راہ کلی بشی پا گرم اوبو کی گرم اوبو دی یا شیدلی اوبو دی او پا غی کی بدی بدی سیخانو پوری او ترمرے پوری زنزیر را رسیدلی دی او لاس ام پا زنزیرونو کی بندی او پا قطار کی اتروڑی شوی دی کم پلے بوزی او بل لے بوزی فی الحمیم چی پا دغی گرم اوبو کی دی لگ وقت تیر کی نو اغی نفس اللہ یسمہ فی الناری یسجرون بیا با پور کی روا تکڑی شی سجر رت ادو توی لگر سروٹ کو دا پاس چی یو شی کی دی مائی کی دی اور رتی گی پا گرم و بو کی او دا اغی نروس تو اغی کی براخ کلی شی او بیا با پور کی روا تولی شی داوی وعید شدید دا ردی خلقو دا پارخا دا قرآن با یو مقصد و دیبتن بلواقست قرآن اللہ پیغمبر تورکڑا و دیو سر رد اللہ پا کتاب کی جگڑی سم قیل لهم بیا باوی لشی دیتا اینما کنتم تو شرکون چر تا دی اغا چه تاسو وی پا دنیا کی چه دابم شرکان گردول دا اللہ سر کنتم وی تاسو یعنی پا دنیا کی تو شرکون چه دابم حسداران گردول دا اللہ سر من دون اللہ سوا دا اللہ نا سشو غلات و منات و عزان ننسشو کاکاسی با دیول سید ننسشو این اما کنتم سم قیل لهم ملیک با تووی تکا ملیک دا دید پانا مقرر دی مشرکانو خطولو مر بل تکا دلیو او پا خپل با مونگ را چا دا لمنی دا لان دی پا مونگ دا چا نظر دی پا مونگ بانی چا شنا لخ توالی دا سم قیل لهم این اما کنتم التا بوتا ملیکوی چی چر تا دیاغا چی تاسو دا اللہ سر ایسا داران و شریکان گردولو درون پیر دیتے جو کلو شین پٹکے بے والیو لنگے بے اخبو تر رسیدلی و من دون اللہ اگر چر تا دی قالو دیخو بچا پیر او گوری ضلو عنا رخش زمونگنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئن بلکن نو مونگا چی آواز بام کهو دا دین مخ کس شیطا مونگا خود اللہ نسیو بلچا تاواز نمی تا خو عیسی علیہ السلام ته چغی والی دی تا خو حضر علیہ الصلات والسلام ته چغی والی دی تا خو معلی صاحب ته چغی والی دی تا خو حسن او حسین ته چغی والی دی تا خو پیرانی پیر او دستگیر ته چغی والی دی تا خو سیاو نو پیر بابا وی پنه کرار ها قالوا دلوا عنا خنشتوي رخصو نيو شباب غلي بیاو اینا نامونگا خورشانا چا تارو آواز دانے کرے تا آنگا چغی پتا بانے گوا دی غزوینا پتا بانے گوا دی غبر بانے گواہی کئی چپلانی زیتا تلی بے اول تاری آواز کرو تکر دی والی واو غد تاری آواز کرو چکرو پنی کیرا رس او نن انکار کی بل لم نکن ندعو من قبل شایع اس شیطا مونگا آواز دانے کرے کدالکا دارنگی یدل اللہ الكافرین گمرحقی اللہ کافران زکر کافر و کارم دا غدے چ اللہ نہ منی دا اللہ پیغمبر نہ منی دا غیر توحید دلیل نہ منی دا کلام و خبر نہ منی نو اللہ وی تو دا دقی قابل دا خو زما عدل و انصاف دے جزای جہنم تبوزم تالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دارنگ کی دل تاسو پا سبب داغی چی وی تاسو پا دنیا کی تفرحون مستبم کولا فی الارض پزمکا یعنی پا دنیا کی بغیر الحق بغیر دا حق نو تا سرخو حق نو مستی رکڑے وخو پناہ حقا بانی مستی رکڑے وخو گور علم دا سرنو مستی رکڑے وخو سو دلیل دا سرنو بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق دا خوشحالی دی پس بانی کولا او دا دور مستی ری پس بانی کولا پا دنیا کے فخر و غرور و تکبر تمرحون یو فرح دے خوشحالی دا او بل مستی ری پا دے خوشحالی اللہ وی دا پس بانی تا مستی کولا بباطلو کی لگیا دے تفرحون في الارض بغير الحق لما تمرض بطير شوه تاسو وګوره نغه دوستانه ویني بدرم بدلی ویو پیسې بو تم ملو شو ول وګانې بو تم ملو شو او بیا به شپې خوشاله خوشالي و ټول شپه به خوشاله کې بیا تیرې ده دا خوشالي دې پس کړې و هغه غم حاضر دو وګوره د دې دنیا غ رسمونه او رواجونه وګوره اگر ټول د شیطان رسمونه او د شیطان او د هندوانو او د سیکان په دغې مستی کوله به ما کوتم تفرحونه په الارض بغیر الحق ناخوانان بو او مولود شریف بروانو او پاغي کې به ټول د اولیاء او صفاتونه کېده او د اولیاء او نه به خدای جوړ کړو مطلب به دا و چې دا پارس باندې پویږي او هر څه کولی شي مستی دې کوله خو بغیر الحق سخره سرهونه کنه په قران ولې مستی نه کوي پکار داو چې تا په دې باندې خوشحالي کړې وي او ټول شپه دې ته ناس وي ټول شپه دې دا بیانولې نو حق د الله توحید دې بیانولې پاغي باندې مستی کړې وو په دنیا کې ودخلوا ابواب جهنم یو نه دي دروازې داخل کې دی لرا دروازو جهنم تا خالدین فیها همیشه به دې په دې کې فبئس مثوى المتکبرین ډیر بد دې زید تکبر کوونکو تجر ذکر کو او بید عقید پار تخفیف ذکر کو اخروی حالت ذکر کو دے مشرکانو مشرکو طول عمر پا عذاب کی پا تکلیف کی قبر کی بیدا حالی پا حشر کی بیدا حالی او سبب پا جہنم کی دا حالی چاہتے چی چی غوالے او چاہتے چی فریاد کو پا دنیا کی غبرو کی سو التا با سبا انکار کی چی منگا خور اللہ نا سیوا بل چاہتا رو جگہ ندا والے اپا اللہ بیا دو دری تسلی ذکر کی دا پارا دا پیغمبر و دلیل عقلیا علم تر آیت نگوری للذین آغا کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑی کئی پایاتو ندا اللہ کی انا یصرفون دا کم طرف تا دیوارو لیشو الذین کذبو بالکتاب آغا کسان چی درو جنکو کتاب دا اللہ و بما ارسلنا به رسولنا او هغه خبره چې لیکلو مونږ په هغې باندې خپل پیغمبران فسوف یعلمون زردا جدی به پوه شي کله اذ الاغلال کله چې هغه زنځیرونه فی اعناقهم طوقونه فی اعناقهم د دې په سټونو کې وسلاسلو او زنځیرونه بیړی ورته مچولی شوي او زنځیرونه به وي یسحبون فی الحمیم او راښکلی به شي دی په ګرمو اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا با پور دا جہنم کی روتاولی شی ثم قیل لهم بیا با اویلی شی دیتا اینما کنتم تشرکون چرت دی هاگا چی وی تاسو پا دنیا کی شریکان بام گردول دا اللہ سرا من دون اللہ سوا دا اللہ نا اخدای نمدن سشو قالو دی بچغی کی دولو عنا اخدام نروش بل لم نکن ندعو بلکہ نو مونگا شراب للم من قبل و مخکر دینا پا دنیا کے شئن سشئ چاہتا مواز دنکڑ غیبانا کذالک دارنگی یضل اللہ الکافرین گمراہ کی اللہ کافران ذالکم بما کنتم دا پا سبب داغی چی وی تاسو دا حالت تاسو ولی دی پا سبب داغی چی وی تاسو تفرحون فی الارض چی خوشحالی دی با پزمک کی پا دنیا کی بغیر الحق خو پا حق باننا پنا روا پنا حق و بما کنتم تمرحون او پا سبب داغی چی تاسو مستے کولی ادخلو ابواب جہنم داخل شے دروازو دا جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ بے پدی کی فبئسا تیر بد مثول متکبرین زید اسے دو داغ تکبر کو ان کو